utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 10 kwietnia. Michał Matus, skłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zarzut wielokrotnego wykorzystania seksualnego nieletnich usłyszeli dwaj mężczyźni z Turku. Nieoficjalnie wiadomo, że to lekarz i organista. Poszło o liczbę telewizji. Sztaby kandydatów na prezydenta KO i PiSu nie porozumiały się w sprawie jutrzejszej debaty w Końskich. Amerykanie podnoszą cła na chińskie produkty do 145%. Dwaj mężczyźni z Turku podejrzani o wielokrotne wykorzystanie seksualne nieletnich zatrzymani, informuje wielkopolska policja. Według nieoficjalnych informacji podejrzani to ordynator w konińskim szpitalu i organista z Turku. Zostali aresztowani. Jak poinformował Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji, zatrzymani to 48-letni mężczyźni, wcześniej niekarani. Policjanci w połowie ubiegłego roku otrzymali informacje o dwóch mężczyznach z Turku, którzy mogli wykorzystywać seksualnie nieletnich. Te informacje zostały przez nich potwierdzone. Sprawę przejęła poznańska dochodzeniówka i po kontakcie z prokuraturą rejonową w Turku zostało wszczęte śledztwo. Materiały dowodowe potwierdziły wcześniejsze ustalenia. W poniedziałek dwaj mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Turku. Prokuratura rejonowa w Koninie postawiła im zarzuty wielokrotnego wykorzystania nieletnich poniżej 15 roku życia. Informuje, że za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia. Jak donosi Gazeta Wyborcza, ordynator nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Z kolei organista przyznał się. Michalina Maciaszek, Radio Poznań. A Rafał Trzaskowski liczy, że jutro w Końskich spotka się przed kamerami z Karolem Nawrockim. Sztaby kandydatów na prezydenta KO i popieranego przez PiS nie doszły dziś do porozumienia w sprawie ewentualnej debaty. Rafał Trzaskowski ma nadzieję jednak, że dyskusja się odbędzie. Jutro debata Końskie o godzinie 20. Odpowiedziałem na to wezwanie pana Karola Nawrockiego. Tak bardzo chciał debatować, tylko chyba nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, że będzie musiał odpowiadać na pytania dziennikarzy po raz pierwszy. No ale miejmy nadzieję, że jednak jutro się stawią w Końskich i będziemy mogli rozmawiać o tym, co najważniejsze. Debatę mają organizować i transmitować TVP, TVN24 i Polsat News. Sztab Karola Nawrockiego domagał się, by zobaczyli ją też widzowie telewizji Republika i w Polsce 24. Jedynym warunkiem, o którym mówiliśmy przez dwie godziny tego spotkania, był ten, żeby debata odbyła się fair play. 5 stacji największych w Polsce chce przeprowadzić tą debatę, ale sztab Rafała Trzaskowskiego cały czas mówił o debacie 3 telewizji. Mówił szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Kierująca sztabem kandydata KO Wioletta Paprocka napisała w mediach społecznościowych, że zgodnie z ustaleniami stron telewizje prześlą sztabom propozycję zasady debaty mailem. Biały Dom poinformował, że podniósł cła na chińskie produkty do 145%. Do tej pory po każdej podwyżce Chiny wprowadzały cła odwetowe. Pekin uważa, że Amerykanie nadużywają instrumentów celnych, by zastraszyć inne kraje. W wojnie handlowej z USA zapowiadają walkę do końca. Już wiadomo, że ucierpią na niej kinomani z państwa środka. Chińczycy nie zobaczą filmów z Hollywood. Tamtejszy regulator rynku odpowiedzialny za dopuszczenie do dystrybucji kinowej obrazów zagranicznych zapowiedział ograniczenie liczby tytułów z USA. Amerykańskie filmy zaczęły trafiać do oficjalnej dystrybucji kinowej w Chinach zaledwie 3 dekady temu. Chiński Urząd do Spraw Kinematografii rocznie wydawał pozwolenia na wyświetlanie maksymalnie 10 obrazów wyprodukowanych w USA. Głównie były to hollywoodzkie superprodukcje. Wszystkie filmy pokazywane w Chinach muszą być również zatwierdzane przez tamtejszych cenzorów. Niejednokrotnie z zagranicznych filmów znikały sceny, które cenzorzy uznawali za zagrożenie dla moralności Chińczyków bądź wizji świata lansowanej przez komunistyczną partię Chin. Urząd do Spraw Kinematografii zapowiedział ograniczenie liczby filmów z USA wyświetlanych w chińskich kinach, argumentując tę decyzję coraz większym zainteresowaniem Chińczyków rodzimą kinematografią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Wawelska magnolia w pełnym rozkwicie. Co roku na przełomie marca i kwietnia tysiące osób przybywają na wzgórze, żeby podziwiać jej imponujące kwiaty i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Z miłośnikami magnolii, Wawelu i zdjęć rozmawiał Paweł Pawlica. Przyciągająco. Dzisiaj specjalnie na magnolii. Jeszcze w niedzielę z wnuczką przyjdę. Wdzięczny obiekt do fotografowania? Bardzo, bardzo wdzięczny i sympatycznie przypomina, że to już wiosna. Akurat robię zdjęcie dla mamy, bo jest fanką magnolii. Mieszkamy tu niedaleko i uznaliśmy, że trzeba zobaczyć Wawel w tej pięknej odsłonie. Majestatycznie te drzewa wyglądają. Aby chronić drzewo przed nadmiernym zainteresowaniem, wokół niego rozciągnięto taśmę. klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 22%. Według prognoz oszczędzanie będzie zalecane między godziną 19 a 21. Jakość powietrza jest umiarkowana w Pile i Czerniawie na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobrej jakości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To czas na sport. Krzysztof Łoniewski. A sportowy temat numer jeden w kraju. Dziś to mecz piłkarzy Legii w Warszawie przeciwko Chelsea Londyn. To pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Lidze Konferencji. Dla legionistów to wielkie wydarzenie. Wie to doskonale kibic Legii z Trójkowej Redakcji Sportowej Dariusz Urbanowicz. Tak po kibicowsku. Mecze z rywalami jak Chelsea to po prostu marzenie. To wielka firma, jedna z największych w świecie futbolu. Wartość rynkowa Legii to nieco ponad 36 milionów euro. Chelsea 922. Czymże jest wartość Rubena Vinagra? 4 miliony 200 tysięcy euro przy 130 milionach za Cole'a Palmera. Pierwsza jedenastka wojskowych maksymalnie może kosztować 25 milionów euro, a The Blues ponad 600. To jak pojedynek Dawida z Goliatem, ale kibiców nie interesują proporcje. Legioniści słyną z fanatycznego dopingu i wspaniałych, symbolicznych opraw. Dziś jest ten dzień, kiedy mały stadion w Warszawie staje się epicentrum świata. Już prawie ze stadionu Dariusz Urbanowicz. Nie taki mały ten stadion. Pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej o 18.45. O 21.00 o tę samą stawkę będą kopać piłkarze Jagiellonii w Sewilli z Betisem. Bliskich na trybunach może wypatrywać kapitan Jagi, Hiszpan Jesus Imas. Będzie duża motywacja, graj tutaj, moja rodzina będzie na stadion, ale jak ja mówię, teraz jest mecz, ważny mecz, Jagiellonia Białystok, chcemy wygrać mecz. I na pewno dla Betisa będzie ciężko mieć. Po piłce tenis. Nasze panie dobrze rozpoczęły Billie Jean King Cup w Radomiu. Katarzyna Kawa pokonała Jill Teichmann w trzech setach i Polki prowadzą ze Szwajcarią 1-0. Dzieła może dopełnić Magda Linette, liderka naszej kadry. Pod nieobecność Igi Świątek cieszy się na grę przed naszą publicznością. Przede wszystkim czujemy się bardzo docenieni, ale no też to nam, no nie ukrywajmy, bardzo, bardzo pomaga. Tym bardziej, że nie mamy wielu możliwości, że mamy swoich kibiców, prawda? Zazwyczaj musimy ich gdzieś tam zdobyć w trakcie meczu, więc jest to coś dla mnie na pewno bardzo motywującego i dającego takiego dodatkowego kopa trochę. Rywalką Linette będzie Wiktoria Golubic. Rywalem Carlosa Alcaraza, trzeciej rakiety świata. U panów był niżej notowany Niemiec Daniel Altmaier i zderzył się ze ścianą. Hiszpan wygrał w niecałe półtorej godziny do 3:1 i o półfinał tysięcznika ATP w Monte Carlo zagra z Francuzem Arturem Fisem. 6:07, czas na pogodę. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Jeśli chodzi o ten jutrzejszy dzień, to ma być tym ostatnim mroźnym dniem. Temperatura sięgnie do 13 stopni Celsjusza, ale w górach może sypać śnieg. Nie tylko jutro, ale także dziś w nocy. A w tę noc opady spodziewane są właściwie w całej Polsce, przy czym tylko w górach będą to opady śniegu. Proszę się aż tak nie martwić o tę pogodę. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:00. Maciej Załęcki, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Za moment pomówimy o kobietach w biznesie i inwestowaniu, także z damskiej perspektywy. A propos bawelskiej magnolii, o której mówiliśmy Państwu i w audycji popołudniowej, i w serwisie Trójki. Właśnie wróciliśmy ze Staszowa, to jest 120 kilometrów. Jutro Staszów obchodzi 500-lecie. Wspaniała rocznica, byliśmy tam w związku z muralem historycznym, który będziemy malować. Ale a propos magnolii, zrobiliśmy 120 kilometrów województwo świętokrzyskie na pograniczu. Magnolie chciały, one się rozwinęły do połowy, po czym je zmarzł, mróz i są sfilcowane, zardzewiałe. Szkoda. Magnolii szkoda, więc jako rekompensata 29 palm Roberta Planta. 18:09. 14 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz spojrzymy na świat finansów, który chociaż zdominowany jest przez mężczyzn, to statystyki pokazują, że kobiety inwestują skuteczniej i do tego inaczej. Czy w ich portfelach inwestycyjnych znajdują się też diamenty, a te, jak głosi tekst pewnej starej piosenki, są najlepszym przyjacielem kobiety? A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Śpiewając tę ikoniczną piosenkę, Marilyn Monroe wcielała się w kobiecą postać, która szaleje za błyskotkami. Jeśli weźmiemy pod uwagę czasy powstania piosenki, zaczynamy dostrzegać jej inny wymiar. 80 lat temu kobiety nie mogły posiadać rachunków bankowych, więc biżuteria była jedyną możliwością, aby kobieta mogła zatrzymać przy sobie jakiś majątek. W takim razie ta piosenka jest manifestem niezależności od mężczyzn. A czy dziś diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety? Diamonds are forever. Chciałaby pani dostać pierścionek z brylantem? O, oczywiście, bardzo. Tak jak każda kobieta. Pierścionek z brylantem czy na przykład papier wartościowy? Papier wartościowy. Pierścionek z brylantem, bo są ładne i się świecą. Jak widać, współcześnie kobiety mają różne preferencje. Diamenty nie cieszą się już aż taką popularnością. Jednak według raportu Polak Inwestor 2024 kobiety wciąż częściej wybierają bezpieczne formy inwestowania, czyli na przykład kruszce i niektóre dobra luksusowe. Dlaczego? Wyjaśnia to profesor Monika Skorek z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wiąże się to z preferencjami danej osoby. Najprawdopodobniej kobiety, używając na co dzień torebek kosztowności typu biżuteria, diamenty, złoto, więcej wiedzą na temat tych produktów. Dobra luksusowe, drogie kolekcje ubrań, torebek, biżuterii znanych domów mody, no jest czymś, co po prostu kobiety czują. Inwestowanie na rynku, który się zna. Eksperci są zgodni, że to najlepsze rozwiązanie. A jak korzystne jest w tym inwestowanie w złoto, diamenty i dobra luksusowe? O tym mówi dr Dariusz Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Na pewno te dobra luksusowe są bezpieczniejszymi aktywami niż chociażby akcje czy kryptowaluty. Wolniej rośnie cena tych aktywów, ale wolniej też spada. Często są o wiele stabilniejsze. Dzisiaj w przypadku akcji widzimy wzrosty, spadki kilkuprocentowe niemalże z dnia na dzień. W przypadku aktywów właśnie tych luksusowych ta dynamika nie jest tak wysoka. Jednak jak zauważa prawnik dr Adrian Rycerski, z niektórymi dobrami luksusowymi istnieje ryzyko bańki spekulacyjnej. W takim razie, diamenty czy papiery wartościowe są przyjaciółmi kobiet? Ja zawsze powtarzam, że to wszystko zależy od profilu inwestycyjnego. Dla jednych zainwestowanie w torebkę, diamenty czy zegarek będzie dobrym rozwiązaniem, dla innych nie. Szczęśliwie w porównaniu z latami 40. kobiety mają szerszy wachlarz możliwości w wyborze przyjaciół, z czego bardzo skutecznie korzystają. Z diamentami zaprzyjaźniała się Aleksandra Dobieszewska. 17 minut po godzinie 18. Tu Trójka. 20 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym porozmawiamy teraz o kobietach w biznesie. A w studiu pojawiła się Natalia Smętkowska, koordynatorka 10. edycji projektu Kobiety w biznesie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czy droga kobiet w biznesie jest inną drogą niż droga mężczyzn, można tak powiedzieć? Jest to ciężkie pytanie. Powiedziałabym, że na pewno się troszeczkę różni od drogi mężczyzn. Nie chcę też tutaj brzmieć stereotypowo, natomiast też myślę, że wcześniej kobiety musiały przechodzić wiele wyzwań, żeby dotrzeć gdzieś na szczyty. Natomiast teraz to dużo się zmieniło i też takie inicjatywy jak nasza bardzo pomagają w takim rozwoju. I teraz to już jest łatwiejsze zadanie. Wiadomo, że też trzeba się postarać, żeby dotrzeć na te szczyty i wiedzieć, jaką drogą podążać. I między innymi właśnie też po to stworzyliśmy taką inicjatywę, która już tak naprawdę działa 10 lat, aby wspierać w tym i pomagać odnaleźć jakąś swoją drogę życiową. Jednym z elementów całej tej inicjatywy Kobiety w biznesie jest skupienie się na przykład na mentoringu, na takim programie mentorskim kierowanym do kobiet, który ma pomagać im odnaleźć się właśnie w świecie biznesu. Na czym taki program mentoringowy wygląda, jak taki mentoring, na czym on polega? Taki mentoring polega na tym, że wybieramy mentorki. Są mentorki, które pracują w korporacjach oraz mentorki niezależne, które na przykład mają własne działalności. I otwieramy zgłoszenia dla uczestniczek konferencji, ale także również dla wszystkich chętnych kobiet, które będą chciały wziąć udział w takim programie. Należy wypełnić taki formularz i tam wybiera się preferencje, z którą mentorką chciałoby się taki odbyć program mentoringowy. I następnie są przydzielane sobie menti i mentorki i są przewidziane 2-3 spotkania, podczas których będą rozwijane obszary u menti, gdzie ona będzie mogła też zadać pytania mentorce. Też mamy w tym roku przewidziane na przykład integrację w takim studiu jogi, gdzie będą mogły uczestniczki się zintegrować, jeżeli miały wątpliwości, jakie pytania zadać. Po to będą mentorki, żeby właśnie pomóc im w rozwoju tej ścieżki, odpowiedzieć na takie trudne pytania, nakierować je w którąś stronę. Będą mogły chodzić razem do restauracji czy na kawę w takim spokojnym otoczeniu, porozmawiać o tym, jak ta menti chciałaby kształtować swoją ścieżkę kariery, a mentorka na podstawie swojego doświadczenia po prostu udzielić jej rad. Zastanawiam się, jak ważne jest to, że to będą właśnie mentorki, a nie mentorzy. Jak ważne jest to doświadczenie kobiece w biznesie, którym mentorka może dzielić się z tą swoją podopieczną. Cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ ja osobiście sama uczestniczę w programie mentoringowym aktualnie i moim mentorem jest mężczyzna. To tak naprawdę jest jakieś znaczenie, wiadomo. Myślę, że jest łatwiej się nam otworzyć do kobiet. Myślę, że łatwiej jest nam się utożsamić w tej drodze, w tym rozwoju swojej kariery, że kobiety jednak wiedzą, z jakimi tymi wyzwaniami musiały się radzić, tak? Czy jest to na przykład zakładanie rodziny, czy jakieś macierzyństwo, to one będą mogły bardziej odpowiedzieć, jak sobie mogły łączyć ten rozwój kariery z takimi obowiązkami też. Czyli to jest tak, że te bariery ze względu na płeć, one są wyraziste i to nie jest tak, że to męskie doświadczenie jest takie w prosty sposób przekładalne na kobiece doświadczenie w biznesie. Czy męskie doświadczenie jest przekładane na... Znaczy zastanawiam się po prostu nad tymi barierami, z którymi kobiety muszą radzić sobie w biznesie, że to są często te bariery, których mężczyźni w ogóle nie znają, nie mają o nich pojęcia. Są takie, oczywiście występują takie bariery, tak jak właśnie tutaj wspomniane, nawet macierzyństwo to jest znaczna bariera. przez ten okres no, nie jesteśmy zawsze dyspozycyjne, że tak powiem. Chociaż ja tego osobiście nigdy jeszcze nie doświadczyłam, to zawsze jako u nas przed studentkami to jeszcze jest przed nami, natomiast podczas konferencji również były poruszane takie tematy, bo jest to obaw wielu kobiet, które aktualnie są na ścieżce tego rozwoju, jak one mogą sobie z tym poradzić i to jest też duży dylemat, czy one będą chciały tą rodzinę zakładać, czy będą chciały iść w stronę kariery, więc uważam, że tutaj doświadczenie kobiet jednak bardziej będzie pomocne w takim zakresie. Zastanawiam się, bo ja tutaj tak poruszyłem temat związany z barierami, a myślę, że trzeba by się przyjrzeć też różnym przewagom, które kobiety mają na rynku. Co to jest? Jakie to są te przewagi, które pozwalają kobietom znaleźć sobie być może bardziej adekwatną niszę, wygrać z mężczyznami na jakimś polu? Nie powiedziałabym, że to też jest jakaś wygrana, czy jakiś taki konkurs. Uważam, że liczy się osobowość, a nie płeć i nie rozróżnianie, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko liczą się nasze umiejętności, jakie po prostu każdy z nas posiada i to jest coś, dzięki czemu osiągamy ten sukces. To jest coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągnąć jakąś pozycję, czy w firmie, czy założyć też własną działalność. I to nie powiedziałabym, że jest coś takiego konkretnego, co nas tak wyróżnia, tylko to jest po prostu wiedza i umiejętności, którą każdy z nas może nabyć. Ale myślę, że w nas jednak jest też to, że staramy się być wytrwałe w tym wszystkim. I tak mieć tą taką dużą siłę, bo wiemy, jak to jest ciężkie. Nie mówię, że mężczyźni tego nie mają. Oczywiście też w sobie mają bardzo dużo tego. Natomiast myślę, że u kobiet jest to cięższe do wyduszenia. O kobietach w biznesie rozmawiałem z Natalią Smetkowską, koordynatorką 10. edycji projektu Kobiety w biznesie. Pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie. Zapraszamy do reklamy. A gdyby tak można było wygrać rok zakupów w Lidlu? Tak, to możliwe, bo w Lidl Loterii codziennie do wygrania. Rok zakupów w Lidlu o wartości 20 tysięcy złotych. A do tego nagrody co minutę. Tak, co minutę. Między 6 a 22 do wygrania bon na zakupy w Lidlu. Między 10 marca a 18 kwietnia zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zyskaj szansę na wygraną. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smolar.pl. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe. Nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Mleko UHT marki Simple 3,2% w promocji 6 plus 6 gratis. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 12. Oferta ważna do 13 kwietnia, dostępna tylko w Carrefourze. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,18. Już wkrótce Europejski Kongres Gospodarczy. Największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej. Zapraszamy od 23 do 25 kwietnia do Katowic. Program dostępny na www.eec.poland.eu. Główny patron medialny Polskie Radio. To już finał wyprzedaży rocznika Bike. Aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OCAC, instalacja LPG i kredyt 50 na 50 0%. Bike. Wybór staje się prosty. Gdzie można zaoszczędzić, a nawet zyskać wiele? W programie Moje Brico Marché. Bo do 12 kwietnia otrzymasz 20% rabatu na ziemię, nawozy, środki ochrony roślin przy zakupach już od 100 zł, aż 20% taniej. Skanuj aplikację częściej i zyskuj więcej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. RTV Euro AGD na święta. Są tacy, co mówią, że świąteczne porządki nie zając i nie uciekną. Może i tak, ale świąteczne porządki z cenami w euro już są i warto tam biec jak najszybciej. W RTV Euro AGD robimy porządek z cenami na święta. Mop elektryczny Dyson Wash G1. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2449 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szeregowiec, który w Nowy Rok po pijanemu strzelał do cywilów w Mielniku, blisko granicy polsko-białoruskiej, trafił na obserwację psychiatryczną do szpitala w Choroszczy. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Wcześniej 25-letni Daniel H. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Może mu grozić nawet dożywocie. Dawid Jackiewicz rozważa odwołanie od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi o odmowę rejestracji jego kandydatury w wyborach prezydenckich. Były minister skarbu w rządzie PiSu dostarczył około 150 tysięcy podpisów. Po ich weryfikacji okazało się, że zostały złożone nieprawidłowo. Podobne postanowienie PKW podjęła wobec kandydata partii Normalny Kraj Wiesława Lewickiego. Kibice warszawskiej Legii pełni optymizmu przed meczem z Chelsea-Londyn. Za kwadrans na stadionie przy Łazienkowskiej pierwszy gwizdek w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Konferencji. Ja spodziewam się dobrej gry, dobrego wyniku i że nie podamy się, nie położymy się przed Chelsea. Że wygramy, że zobaczymy walkę na boisku. Czego się pan spodziewa? Waleczności. Serduch oddadzą. Wynik? No, serce podpowiada Legia, no ja rozum. Także no mam nadzieję, że wygrają, no chociaż 1-0. Nastroje przed meczem pytał Arkadiusz Augustyniak, a więcej m.in. o tym meczu w serwisie o 19. Teraz czas już na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ministerstwo Finansów nie wysyła maili z informacją o nadpłacie w podatku PIT. Jeśli ktoś taką wiadomość dostanie, to najprawdopodobniej będzie to próba oszustwa i wyłudzenia danych, ostrzega resort. Hodowcy drobiu tymczasem uspokajają, że jaj na święta wielkanocne nie zabraknie, a ich cena będzie tylko nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. Obecnie najwięcej jaj w Europie produkują Francja, Niderlandy i Wielka Brytania. My jesteśmy czwartym największym producentem. Produkujemy 11 miliardów jajek rocznie. Ponad 17 tysięcy mieszkań kupili w ubiegłym roku w Polsce obcokrajowcy, o 20% więcej niż rok wcześniej. Wynika z danych resortu spraw wewnętrznych i administracji. W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m2, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Niewątpliwie ważnymi czynnikami stojącymi za rosnącą liczbą transakcji realizowanych przez cudzoziemców są konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą oraz sytuacja polityczna na Białorusi. Dla sporej części kupujących bez wątpienia kluczowe są takie sprawy jak dobra sytuacja gospodarcza Polski, niskie bezrobocie, rosnące wynagrodzenia i niższe na tle europejskim koszty utrzymania. Największą popularnością polskie nieruchomości cieszą się wśród Ukraińców, Niemców i Białorusinów, ale na liście kupujących mieszkania nad Wisłą znaleźć możemy prawie 120 narodowości. Kalisz zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę 70 milionów złotych. Środki te zostaną wykorzystane na inwestycje miejskie i zasilą lokalną gospodarkę. Czwartkowe sesje giełdowe upłynęły pod znakiem odrabiania strat. U nas indeks największych spółek WIG20 zyskał blisko 5%. Dolar kosztuje obecnie 3,81 zł, a euro 4,27. W Beskidach, powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, szlaki są trudne z uwagi na śnieg i oblodzenia. W dolinach temperatura rano wynosiła około 1 stopnia na plusie, ale w partiach szczytowych było do minus 7. Jutro miejscami pojawią się przelotne opady w całej Polsce. W Karpatach będzie śnieg. Ma być od 4 stopni na południowej Lubelszczyźnie, przez około 9 w centrum do 13 na zachodzie. 25 minut do godziny 19. Za moment w audycji popołudniowej reportaż, ale najpierw posłuchamy PJ Harvey i Good Fortune. Your voice smile, five in the morning. Looked into your eyes, and I was. 22 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Wracamy do wydarzeń sprzed 85 lat. A wszystko za sprawą naprawdę niezwykłej opowieści Henryka Troszczyńskiego. Jako młody chłopak został wywieziony na roboty w okolice Lasu Katyńskiego. Od ludzi tam mieszkających dowiedział się o zbrodniach dokonanych na polskich oficerach i o swoich odkryciach poinformował Niemców. Dopiero w 1991 roku, gdy premier Tadeusz Mazowiecki zawarł porozumienie z kanclerzem Helmutem Kohlem w sprawie odszkodowań dla polskich robotników przymusowych, wybrzmiała jego historia. Posłuchajmy reportażu Joanny Bogusławskiej Przerwane milczenie. Ciężkie to wszystko było do zniesienia, przyglądać się na taką wielką zbrodnię, którą umysł ludzki nie obejmował, że człowiek człowiekowi może wyrządzić taką podłość. Nie do zniesienia to wszystko było, a towarzyszył temu jeszcze wielki, bardzo wielki smród rozkładających się ciał. Pan Henryk, wchodząc do Muzeum Katyńskiego, przechodził przez wartę drzew. Jest to nawiązanie do drzew porastających polskie cmentarze na wschodzie. Z zamknięciem drzwi wchodził w inną rzeczywistość. To jest marsz cieni wprowadzający zwiedzających do Muzeum Katyńskiego. Miałem skończone 16 lat, kiedy wybuchła wojna. Mama posłała mnie tego dnia po mleko do sklepu. Mieszkałem w ulicy Wolska 22. W Warszawie. Kiedy szedłem, z daleka zobaczyłem oblężony słup ogłoszeniowy. Podszedłem do tego słupa i czytam. Mobilizacja, wojna, Niemcy napadli na Polskę. W czasie okupacji pan Henryk i ojciec zgłosili się do takiego biura niemieckiego pośrednictwa pracy. Ojciec został skierowany na budowę, natomiast pan Henryk dostał skierowanie do pracy na Okęciu, do kopania jakichś głębokich dołów. Mnie skierowali na Okęcie do tak zwanego Bauleitungu. Po ukończeniu tych prac Bauleitung oświadczył nam, że Bauleitung przenosi się do roboty do Smoleńska i że wszyscy muszą wyjechać. Więc wśród nas, robotników, nastąpiła wielka konsternacja. Ale cóż mieliśmy robić? Baudajter władczym głosem oświadczył, że kto nie wyjedzie do Smoleńska, to go wyślą do Oświęcimia. A jak ktoś ucieknie, to rodzinę wyślą do Oświęcimia. Musieliśmy wyjechać. Wyjechali wszyscy, a było nas 34. Jechaliśmy pociągami wojskowymi razem z żołnierzami, którzy jechali na front. Po przyjeździe do Smoleńska otrzymaliśmy kwatery w domach prywatnych i pracowaliśmy przy odbudowie dworca kolejowego. Po ogłoszeniu prac przesłali nas około 16 km na zachód od Smoleńska do miejscowości Kozie Góry, Katyń. Pracowaliśmy w lesie, budowaliśmy baraki dla wojska powracającego z frontu. Po kilku dniach pracy zaczęliśmy się rozchodzić po okolicy do chałup, na wieś, do chłopów. Początkowo nas się bali, bo byliśmy umundurowani w niemieckie mundury. Mieliśmy płaszcze, czapki, furaderki niemieckie, tylko podprowane były dystynkcje. I mieliśmy opaski na rękawach, białe opaski, na których pisało, że jesteśmy robotnikami w niemieckich siłach zbrojnych. Więc jak chodziliśmy na dzierżawnie, na wieś, to nas się początkowo bali. Nie chcieli z nami rozmawiać. Ale kiedy usłyszeli polską mowę i jeszcze po rosyjsku do nich mówiliśmy, no to zaufali nam. Przedawali nam kurczaki, jajka i zaczęli nam zwierzać się, na jakim terenie się znajdujemy, bo nic nie wiedzieliśmy. Więc powiedzieli nam, że na tym terenie została dokonana wielka zbrodnia na naszych oficerach, jak nocami ze stacji Gniezdowa samochodami nocą przywozili polskich oficerów i zaraz rozlegały się strzały, które do nich, do chałup docierały. Pewnego dnia umówiliśmy się z nimi i poszliśmy na miejsce zbrodni. Pokazali nam miejsca, gdzie nasi polscy oficerowie byli rozstrzeliwani. Chłopaki wzięli łopaty, poszli na to miejsce, wykopali dół i dokopali się polskich oficerów. Dokopali się do mundurów i do słabo trzymających się mundurów guzików. Te guziki wzięli z sobą. Później wszyscy żeśmy oglądali te guziki w stubie. Na guzikach był nasz orzeł, nasze godło. Pracowaliśmy z Niemcami ręka w rękę. I kiedy już wiedzieliśmy, że tam są groby tych zabitych naszych polskich oficerów, to po pracy zastanawialiśmy się i komentowaliśmy, co z tym zrobić, żeby ta sprawa wyszła na jaw, żeby świat dowiedział się o tym. No i doszliśmy do wniosku, że trzeba powiedzieć Niemcom. Więc z tym Niemcem, którym ja pracowałem razem, i jemu właśnie powiedziałem, że odkryliśmy te groby. A on przekazał to swojemu dowódcy, porucznikowi Slowenzikowi. Porucznik Slowenzik przekazał tę wiadomość do Berlina. A Berlin zwołał Międzynarodową Komisję i tak się zaczęło. Ciała pomordowanych były wyjmowane z dołów, wywożone na taczkach, układane na ziemi przed stołami, na które układano zwłoki do badań przed Wielką Międzynarodową Komisją. I każde zwłoki były opisane. Całemu temu badaniu przyglądałem się z bliska, gdyż było to nam niezabronione. I przyglądałem się badaniom. Ciężkie to wszystko było do zniesienia, przyglądać się na taką wielką zbrodnię, którą umysł ludzki nie obejmował, że człowiek człowiekowi może wyrządzić taką podłość. Nie do zniesienia to wszystko było. Towarzyszył temu jeszcze wielki, wielki, bardzo wielki smród rozkładających się ciał. Byli wierni do końca. Opowiadał o dłoniach związanych tak zwanym węzłem katyńskim. To jest wielkie świadectwo dawane po latach. To było niesamowite wrażenie. Dołów śmierci było 8, z których wydobyto 3143 ofiary mordu. Dlaczego mnie tak uważają, że jestem ostatnim, który był przy odkryciu grobów katyńskich? Że tamci wszyscy świadkowie, którzy byli obecni odkrycia grobów katyńskich, tych 34, żaden nie wrócił do Polski. Często przyjeżdżał do nas Bauleiter, kierownik robót. Przywiózł listy, rozdał je, a na końcu powiedział: a który to jest Troszczyński? To ja. Dla ciebie nie mam listu, ale mam wiadomość. Umarła twoja mama i pojedziesz na pogrzeb. Dam ci urlop. Przyjechałem. Mama była żywa i zdrowa. Ucieszyłem się. Powiedzieli mi, że ojciec mnie wykupił. Zameldowałem się w Armii Krajowej. I to było takie pierwsze ocalenie pana Henryka. Myślę, że nawet ojciec pana Henryka nie zdawał sobie sprawy z tego, że ocalił mu życie, ponieważ z grupy, z którą pan Henryk pojechał do Katynia, nikt nie wrócił. Kiedy wracałem i byłem już na ulicy Wolskiej, to spuściłem głowę i szedłem po kamieniach, które były poranione, ze spuszczoną głową. I kiedy stanąłem przed moim domem, podniosłem głowę. Spojrzałem, były same grozy. I wtedy łzy mi stanęły w oczach. Zapłakałem i powiedziałem: przeżyłem. Mamo, przeżyłem. Bóg mnie uratował. Tyle lat nie mógł się z nikim podzielić tą informacją. Przecież w czasie PRL-u, gdyby powiedział, że on był w Katyniu i on zna prawdę, to prawdopodobnie do dzisiaj by nie dożył. Ewentualnie spędziłby wiele, wiele lat w więzieniu. Tutaj są guziki. Guziki z orłami w koronie. Te guziki nieśmiertelne, które przetrwały śmierć. Ale też klucze. Klucza nikt nie wyrzucał. I tak jak guziki nieśmiertelne przetrwały śmierć, tak i te klucze. No myślę tak, że Bóg mnie uchował jako świadectwo, jako żywe świadectwo o tych wszystkich tragediach, żebym mógł opowiedzieć. To był reportaż archiwalny Joanny Bogusławskiej. Henryk Troszczyński zmarł 8 grudnia 2019 roku. Miał 96 lat. Reportaż w audycji popołudniowej w Trójce w każdy wtorek, środę i czwartek po godzinie 18.30. Za 9 minut będzie godzina 19. Wkrótce w głośnikach zabrzmi Warszawa Wschodnia Tomasza Makowickiego i ona zakończy nasze spotkanie. W imieniu całej ekipy pracującej przy popołudniowym Zapraszamy do Trójki dziękuję. Byli z Państwem Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki i Michał Matus. Dobrego wieczoru. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. To znowu ci chodzi po głowie nocą. Ciągle grzebie w twoich myślach, by wyrzucić z nich mój ślad. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.